قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون روان آیاتن کے اول اللہ نفی شرک فی العبادت دا یو قسم دلیل وحید پدی مسئلہ باندھے پیغمبر وی زو اللہ من کڑم د دینا سدا اللہ سرز بل چا بندگی حکم عبادت خو پکار دے دنیا کے د خالق او خالق یو دے عبادت پکار دے پا دنیا کے دا مالک او مالک الملک یو دے عبادت خوب دنیا کے پکار دے دا رازق او رازق دا مخلوقات یو دے کم دلیل چی اللہ ذکر کئی پا دی مسئلہ بانی او سی مخ کی ذکر کئی دا غیر طول خلاصوم دا وچی خالق کل شئین لا الہ الا ہو ہر شے اغا پیدا کو نو بندگی ولی ربل کے پکار دادی چی اغا ترا مدد شوئے پکار دادی چی دا اغا عبادتو کیا وغا تو درے گی او دا اغا در تلار شو دا اغا نو غواڑی اسمان تو گورا زمکی تو گورا زان تلگو گورا سور خیستہ انسانی پیدا کری نو خپل خوراک تلگو گورا نعمتونو تا سامخی تا پراتی دی خریس کی دا اللہ او بیا آواز کے غیر اللہ تھا دا اللہ پزمکا بانی گردی دا اللہ دا چت تلان دے وقت تیرے اللہ دا دور نعمتون پیدا کری دی چی تی حسابو لینش نو دا غپ نعمتونو کی پٹ پرو تی چی کل وقت دا فیدی راغی دا سماری و دا نتیجی راغی نو بیا دا غیر اللہ عبادت کے بل در تروانی انبیاء خو اللہ پا دی مسئلہ دنیا درا لی گلی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در طول پاخر کی راغے مکی والا مشرکان چی سو رو دانا چی غی اللہ نمانو دا اللہ عبادت نکو بیت اللہ غی جوڑ کرو دا مکہ معظمہ وا فرق پکی داو چی دا اللہ کورو او پکی دن نبوتو لارو دا اللہ کورو او پکی دن نا درس و شبیت بوتان پراتو باقی کی دا انبیاء و شکلون هم جوړ شو د ابراهیم علیہ السلام و د اسماعیل علیہ السلام و اولاس کے ولغشی ورکڑی چه غیب هم دا رسم و رواج کو پا دی غش و باقیم تقسیم کو اگر سنگا چه زمونگا مشاران کئی لات و منات و عزا دا گٹی نوی دا خو نیکان بنیان و چکل اگر دنیا نلارو نو بس دا غی پزی باندی اگٹی و درولی شیطان دا وسوسه چولی و آغا وقت کی چه آغا وقت کی لاچا شرک نپیجندو کول خلق یو موحدین را روانو او صرف دا اللہ بندگی بکی دا و هر چا بداوی چه لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اللہ معبود دے اللہ رازق دے اللہ مشکل کشا دے اللہ حجت روا دے لس پیڑے ابن عباس سے فرمائی دا پا دیتی رشوی کہ کلهم علی الاسلام دا طول مسلمانانو شیطان خو قسم خوڑلیو چه اللہ سارا بنیان بزو گمراہ کو منو گمراہ دا پارا دن بے لار داگو اگا دا چر شرک دروازی اکو لوکر تا اولیاؤ دا نیکان خلقو او تاسو دورا بے ادب اے تاسو کی دورا سا ادب نشتا داگی نم چی اخلے نو واری پاو دست کی اخلے شیطان داگا وقت ناگی دا خبر خیست رو رو رو رو چی روز تو نسل براغی ناگی تا بیویس تاسو مشران خودیر زیاد خو تاسو خدا اولیاؤ دا ذکر نکوئے وی مون خولیا نه پیجنو وی سید تاسو نه پیجنه او چې تاسو مشرانو کم پیجندلو نو خیر دې کړهو بزو کما مال سمرا کوي خیر دې دا شکونه ول شیطان جو دو ودو سوا یغوس یعوق او نصر چې کم پینځه یادیږي مشهور او دا ټولو انسانانو نیکان خلقو وسی مشرکانو ته شناغي وی ویغي په خانو مشرکانو د بوتانو عبادت کو او اوس خمونګه قبر ته لاړ شو په قبر کې خو ولی الله پروت دی الله یو نیک بنده په کې پروت دی نو دا اولیاء او عبادت او یاد اولیاء او زیارت او یاد اغي نستغفتل او یاد اغي په برکت باندې دعاګانې دا خو خبره ده او موږ سبوتانو عبادت خو نه کوو دا بوتان د چاو ولی بوسو کې وبوځي دا بوتان د چاو دا پینځه کسه سو کو د نوح علیه السلام په زمانه کې چې غل الله نور را لېګلې او د دې پرستش او عبادت او تعظیم چې خلق په پاسه د لاول به دې ته سلام کو دا خدای آدم بابا اولاد علیه السلام دا خدای بچیو نیکان خلقو او چې دنیا نه لاړو خلقو به وي دا ډیر نیکان خلقو ده شیطان رو رو داغی پدلونه که داغی عظمت و داغی لویی دیو کرلا او روست داغی نه در شرکونه جوڑه شو داغی پدلونه که نو لات و منات و عزا لات نیک سره و در با قجور رواغسته و داغی سره به جوار به اوله کرده و یا به اربش اوله کرده وی داغی قصدتوان و رو تکرده به وی ناغه به ردی سره یو زکر نو چه حاجان براتلو نو بس یو لبے پیڑا ورکڑا بل لبے پیڑا ورکڑا داغی پہ ٹول روز گزارا کی دا کان لط السویق علی الحاج دا خو نیک انسان تراوالا کن لے کتابو نو گورا خیر دے حدیث سور دے نڈک دی عزید سشی نجوکڑا ویدا خوا پی رے دا دا دا اللہ نم دے عزیز داغی نے عزا جوڑا کڑا گو نا یو خوا پی رے دنو خوا پی رے ولم پکار دا کنا نعوذ باللہ من ذالک نو مشرکانو دا قیدی جوڑ شوی او نیکان خلقو تلی ہوئی دا غی روحونا راضی دی پلانے ونی تا سو کنو دا میاں سیرے اسم شتا سو گو رای لاشے او اسم دا غوونو نا خلق یریگی وی دا زی درون دے سو چل لیچی درون دے دار سو کنو دا میاں سیرے دا کنو نو چی دا میاں سیرے یا ونی پا کیولا دی نو آغا با دا دینو روون نبگنیس پاگی کی درونوالی سی وی دا نور روونو نیریگی و ردین یریگی زیارت کی جکمی ونی ولادی دنو دیو تیاری دا در اوسا پوری تیاری گی تانی جا که خونان ولادی اوسا کو لگو تنشی ووڑی شیطانو او ونی لبراتو او آواز بیم کو کل کل با پسورت زنانخ کارکی دلویلوی ببرو اختبیو او قبول بیوی خلق بیارو بس خلقو داغین یو شابنگ جوڑا کریو خلقو اقیدام دغسیو ولی اللہ چانی پی جند بخبلو صفاتو چی اللہ شتا اللہ مالک تے اللہ خالق تے اللہ رازق تے اللہ مالک الملک تے نو تر بنیان نولی یری گی در پیریان نولی یری گی نا اللہ نسیوا نا نور مخلوق نولی یری گی خود اللہ مخلوق تے واللہ پیدا کردے دا بوتان نو پا حقیقت کی دا شکل نو بوتان جو کردیو دا آغی نیکانو بنیانو پا صورت او شیطان و تا دا خیر سکردے وا مکی والا دا حالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرا گئے نو دا بیت اللہ عبادت خلقو کھو چاپی را به تواب کولو منس که به حبول بابا پروتو او غشی تیلی با پرتو او غشی منجور بناستو چه سوک پا پسفر بانی تن را بغ منجور لو تا بیوی زما پا نوم بانی یو غشی رو باسا زبا دل خیر دست درکم خپکون با دینا خوزو شام تروانیم پسفر بانی چه دا سفر با زما دا خیری و کد شر بای ناغا با غشی رواغستو فاقی بانی بیلی کلی و مرنی ربی ما ته زما رب دا حکم کړی سورۃ مائده کې تیر شو دې به ډېر خوشاله شو مونږ یوور لبې سل روپیا ورکړي او په سفر بتو او که غشه به راووت او په هغې باندې به سم نو غفل به نو بیا به سفر نه شروع کو او ډېر خوشاله به نو غله به یو 500 روپیا ورکړي یا به ورته وي ته په دویم ځل خیر دی دغه راوباسه غشې د کوره به یو سړی وته او تور سپی با لمخ لورغ نویه را پیا با لاد کورتا تا سپر و زما ده خیر نی تور سپی مخی لراغی یا چه تا بد شکل انسان با مخی لورغی نو چه ال تا بوتا سخیپا تو رسید ناغا چاہتے تب چتل عقیب ہوتے ہوئے چا پہ مخرا ہوتے ہوئے دخل کو دا عقیدے جوڑے شوی اللہ نہ سیوا دبل عبادت ہو دبل نہ یارا دبل نہ تما دبل نہ سرا دبل نہ قبر نہ چاپیر اگر دے دل پیغمبر اعلانو کا دیتا قل وایا انی نہیتو بے شک زو من شوی ما چا من کڑے ما اللہ سنگ چی امرنی ربی اللہ ما تا حکم کڑے دے دے کارو و دا سی نہیتو زم من شوی مردین ننہانی ربی من کڑے دے مال رخبل رب دے خبرنا ان اعبد الذین چی عبادتکم دا کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسوی را بلے سیوا دا اللہ نا ندی مکی والاو با چا تاواز کو لاتو مناتو عزا حبل تم شور خیر مکہ کی چاپی را پہر چوکی ولاڑو او چی دی با دکلی نواتن اگی تا بے سلام کو چی دا بار نبرالو اگی تا با لسپنا مودری دا او پا گوڑو بشو یو شبا با تا ولاڑو کسی نبے لاسیخ و سر بے اخوزو او بیا بتلو یا بیا با کل کورون تتلو تعبدون تدعون من دون اللہ تاسو اگی تا آواز کوئے چی یا حبل تاسو اگی تا آواز کوئے چی یا عزا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ الذین ینن سر جمد اغا کسانو ٹھیک تا مفسر غریب تا گناہ نشتا غوی من الاسنام والانداد والاوثان اگر ای مفسر مانا کردی دا اسنام خسانم بودتا ہوئی گنا نوی دا وسن ستا ہوئی ورپسی چوی نو دا ورپسی چوی والانداد دا انداد ستا ہوئی اسنام خواقی یو مانا اکڑا کنا بودتو لار دی خدا بوتو تی بوت لے صفت ور کرے دے چی دے پا غیب پوئی گی دے نا دا بوت چی دا چا شکل دے دا چا پا شکل جوڑ دے اگا پا غیب پوئی گی نو اللہ لے نت ثابت کو پا یو صفت کی دا اللہ مثل والانداد مفسر دان خلاس کری خوبا دے خوبا سرسری مانا پا سروانی یو گو رغی تینا مراد بوتان اغسطی دی وی بوتان دا چاو امام رازی دے کرکلی دے چی بے وقب دا دنیا یو جاہل دا دنیا دا سنره تیر شوی چې هغه د ګټه عبادت کړي ګټه عبادت ولې کړي په ګټه کې سړي خو د پخپل توګل دا درولې دا ګټه د چا په شکل دا د چا په صورت ته په دغه مینا ماتي आवाज کوي یا فلان دا پلانې سوک دی هغه 200 کال مخکې تیر شوی دی لکه اوس یو سړی आवाज کوي داتا سوک دی دغه چې کوم خبر دغه ځای جوړ دی نو دا دی خبر دا واس کی هغه باندې دا گنبد جوړ دی دا دی گنبد تا واس کی نا سید علی حجویری دا قبر دا غدی او هغه مثلا د نن نسل کاله مخ کی مړ دی د دنیا نه تله دی دا الله یو نیک بندو کني دا کتاب لګراواله کشف المحجوب وګوره چې هغه په خپل کتاب کې سلی کی پیرانی پیر صاحب دا کتابونه لري غراواله تو وګوره چې هغه په خپل کتابونو کې سلی کړي دی د پیرانو منل خدای دې دا خبر او منی نو پیرانی پیر سے ہوئی غورت پا محراب کے ناستے او خلق در پسی اولار دے او اتی آتا نا او آغی کتا برکے پا آغی کی قرآن وے پا آغی کی رکو پا آغی کی سجدہ ویستا پزلکی زر خدایان دی پیرانی پیر سے ہوئی نا سوک یادی دا زر خدایان دا دا خلق و پزلون کیوں کنا دا خطر بابا دی دا انظر بابا دی دا تورجب بابا دی دا سیون شریف دی دا پر امام دے پینڈے کے ورشو گور دا کاکا سیب دنو خار غڑے دا لارشا پیرانی پیر سے وی پا محراب کے ناستی منسکے اللالا او پزلکی دیوی الف معبود نظر خدایان دی ذر دا دینا منگ اللہ ما نکڑیو قل انی نحیط و نعبد اللذینا پیغمبر اعلان و توقزم نشوی مد عبادت تاغی کسانو نتدعون من دون اللہ چتان سوی را بلے سوا دا اللہ نشی پیر را مدد شی لما جاءني البينات من ربي کله چې رااله ما ته دلایل خپل رب د طرف نه دا ښکاره دلیل لکنه چې دا ګټه ده دا ښکاره دلیل لکنه چې دا جیپس دی دا ښکاره دلیل لکنه چې دا ګټه د خپل لاسو باندې توګلې ده او دلته درولې ده او وس راغلې د شیرینی ولا راوړې د جهان بابا دا اخره لما جاءني البينات من ربي کله چې ما ته دلایل رالو چې دا ویني نه دا راتلی نشی دا نیول نشی کولے دا اورینا دا چا دا حال خبر نہ دے دا سشی تو اولاڑے تو دا دلائل دکھا من ربی و امرتو او ما تا حکم شوی دے ان اسلم لرب العالمین چیز گردن کی دما رب دا مخلوقات تا بس دا غد حکم تابیشم اسلم اسلم یسلم دا دی مانا سدا دا سڑی منگا واوی مسلمان شو را بغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کلمہ وی دا غی نروس تو با کتاب کی را لوی اسلم فلان پلانی اسلام روڑ دا اسلام سو شیر چرا ویڑو سلرگے دے نہ اسلم مانا دار چ دا اللہ حکم تے غاڑا کی خدا ڈم بے حکم سو چ جبو خزوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ پدی بے اقرار کو اقرار دیو کو اسلام ترالی مسلمان شوی د دین مخ کی مسلمان تدا حکم جدا کور ول روان کا دا کور کی زنانہ دا بو زوین ز شوستا دا مالی لوٹ کا دا ستار پار غنیمت شو وس چې د پجبو چې شهد والله اله الا الله نو اس پر د کور حفاظت کې اس پر د سر نو وهی پتورو به گزار نه کې اس پر د مکمل مال حفاظت کې تو تانه به تفوس کیږي اس اسلام کے دا فائدہ و اسلم مانا دادا گردن کی خود غاڑے کی خودا نو چی غاڑے کی خود نو پیغمبر نور پوا کچی دروز پینزو منزو ندی او پکال کی یو میاش رو جی او چی مالدار نو زکاة پاور کے چی کال پا غیبانی تیر شی مالدار نو حج لبازی دا پینزار کن دیر دین خبر کا دیتا ہوئی ظاہری اسلام یو سڑے پا دی جب اقرار نکی دا مسلمان ندی پیسہ ختم یو سڑے من نکی دا مسلمان نہ دے اسلام کی خدا غری اسلام دے ظاہر تا ہوئی پاتی خبر دے ایمان شوا ایمان فٹا خزانہ دا ناغی نے سوک ندی خبر چی آیا دا سڑے دا زلن مومن دے ہو کرنے دے عبداللہ ابن عبی ابن سلول ام کلی مویلی وا نور منافقان ام کلی مویلی و جماعت تبرات لمنزون بیکولو مسلمانانو پیغمبر پتور نہ شو چتولے اللہ پیغمبر منع کرو سیدھی سر بجنگ نہ کہ اہو مسلمانانو لیکن اللہ وی فی الدرک الاسفل من النار دا جہنم پلان دے طبقہ کی بھائی دغا خلق دا مشرکان و نم سیوا دی او کلمہ ویلا دغا کلمہ آغاز رتا نو کزا شو ایمان ور سر نو دا اسلام سر ایمان لازمی دے چی ایمان نہیں نو اسلام سر فیدہ خو نو ور کئی خو گوارے چی ایمان شتا پزلکی او دی طرف تا دا اسلام پتا کی ترک نلے گی اسلام بدیا جنت تبوزی او یا بدی جہنم تبوزی تمنک جہنمی تا زکاة نور کے دوزخی تا پینزو منزو ندی او دا دین اٹو کی جوڑی کلی دی تا دوزخی نا دا بتکے پا صحیح طریقہ باندی چی سنگا پیغمبر کلی دی او دنیا تا دا دا پیغمبر عمل پاتے شوی دی چھ پدی طریقہ پیغمبر منزو نکلی دی اس آغا سے بتا دا منسکے اللہ بتا تا ظاہری مسلمان ویلی شی کہ بادشاہ دے و کہ وزیر دے خوچی من نکی نو کافر دے چھ زکاة نور کی کافر دے زکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدی خبر ہے کہ دیر سختی شو روکنا او مر سے بتاوی وی کوئی تور سختی مکوا اگی زکاة نور کی نو تے تور دور پسی رو آغستا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا غصہ شوی و مرہ په جاهلیت په زمانه کې خطر ډیر زوره ورده اوس تنه یو خوار جوړ شو اوس کمزور شو ضعیف شو پیغمبر له زکات ورکاو مال نه راکې ولي دا الله حکم ختم شو او ته فرق کې په من نماز کې او د زکات کې عمر رضی الله تعالی عنہ نه پوی د دې باندې رسو بیا پوش او بیا که ته دواګانې کولې لاړو لخر ور پسې بوته کم قوم چې انکار کول سټونه تینو ورته دا ولي والو ځکه چې هغه کې اسلام نو په اسلام مې نه غي زکات ورکاو څوک زکات ورکی زنګ په مجلس کې کم مشران زکات ورکی دا خلق به دغه څه خوار ګرځي دغه چرچا زکات ورکولې عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې خدري کاله کې اقتصادي حالات زیل رالو بیا به خلقو بازار کې زکات ګرځو او زکات پچانه قبلو ولې غیبی مونږ ولې والو زکات مونږ بل ورکو او زنګ په ملک کې غربت سی واکېږي په نسوک نه ورکی د حج تپوس کله په اقتدار باندې راشي نو بیا عمر لم شروع شو حج لم شروع دي ما ستاسو په مال باندې بیا راځي نه دغه حجونه کیږي نه دغه عمر کیږي په خپل مال دې مخ کې نه راته دنیا کې به دوره مالدار دی او دا دی با بہرحال قل انی نہیتو د دې معنا دا چې زما نشو مردینا چې زه ته هغه چا بندگی وکم چې هغه د الله نه سیوا دی او ما ته حکم شوی د دې خبرې ان اسلم لرب العالمین چې گردن کې د رب د مخلوقات دا غره تسویل دي باغی عمل شروع د مور او پلار حقوق نو دا غی خیال ساتم د گاونډي حقوق نو دا غی خیال ساتم نو که د گاونډي خیال نه ساتي نو د اسلام نه بار دی که د مور او پلار حقوق نو دا د اسلام نه بار دی کلمې نه نصیب کیږي صحابي د پیغمبر پیغمبر سره مرګره صحابو سره اوچته درجه ده او ځن کدن شنو کلمې نه شو ویلې صحابه رانه نبی صلی الله علیه و سلم ته ویل رسول الله مرګره دې او کلمې نه شو ویلې وی دا څنګه مرګره زموږ کلمې وی ژوند دې د مور او پلار سوښته وی مور شته وی راولې او ته وی دا ستا بچی دی وی او وی ته رضا ای وی نه زه ته نه خپم نو وی بیا خو صحابه ته وکم کوی ورشه لرګی راجه مکه چې ور بل کوجی دې پکې وسوځو وی نه نه نه نه نه هغه زما بچی دې سي زبه نو وی بیا خو ته رضا شو وی زه رضا یم وی بس د مرګ دی او پر جهنم ته تل دي نو تاسو خو خرج دا بچی دې پور کې وسوځي نو خدا وی نه دا مینه دا خوخه وی دا خلق گوا دی ته ته نارضای وی زه ته نارضای مغه ته وی کلمه و یا نه کلمه شروع مجه د مور او پلار حق نه سات نو ته مسلمان نه لکه کته مسلمان وی نو تا به د مور او پلار د حقوق خیال ساتو د گاونډي خیال بری ساتو دا ټول خبرې په اسلام کې دن نه مونږ وی دا وزیر اعظم زمونږ مسلمان نه او ته وګوره دې کیسه د څه کارونه دي موږ په مانزه برابر دي زکات برابر دی حجم روجی نسی چی پا دی خبرو بانی برابر نی نتو پا لندو پا ہوئی دا اسلام نبار دی زکر اسلام دا دی پینزو سیزون نجوڑ شوی دی بنیل اسلام علی خمسن دا روایت او دا حدیث ما شمانو تم یاد دی چی دی پینزو سیزون نا اسلام جوڑ شوی دی وزیر اعظم سیب کشتا پا دی بل وزیر کشتا غیل قل ہو نور دینو اغي بده مانځنه څه خبر شي مونږ بوله څه ورشي چې قل هو ولا نه وردینو چې مونږ ولا وردینو نه مونږ بسو کی او کدا غه سړو درېږي او سړی تری ترام راغه او درېد نو څه پکا تکې دو بره کې دو باندې مونږ کی نه او جبه دا غه نه ته لاول کلمه وې ته وای ما ته کلمه دمغه شیخ راغلی دی حضرت حضرت کې او مدرسه او په خانه مدرسه وسمشته نو په منظر ماجیګر جمع شي و نو د ځان لولاړو غمولیان ناسو داسې ډړی ته یې کې د خان یو زیر راغې او سپینې جامې چولې دي او غمولیانو ته ووی زما ښځه وه او ډېره په مینه مې کړې وه خو طلاق مې وله ورکړو غوسه شوې وم نه یم پوه شوې وایي څنګه طلاق ته وله ورکړي دي بس درې ځله مې طلاقه کړې ده نو بس وی دا خو اوس نه کېږي خان خپه ناست دی شیخ ما سلام وګرځ وی ما وته وی چې خپکی غم بچیا فزه پتا نه رته لاقه یی مولیان ما تر ابرن شو چې دا دته تو سګور مولیان مونږ یو کتابونه مونږ ویلی دیو دې وی ما وته چې زما خپل راشه ته دا ما ته وای چې مونږ درځي وی هغه مانځنه صحابه وی ما وته چې کلمه وای وی هغه بسم الله وی ما چې نه کلمه وای کوم کلمه باندې چې سړی اسلام ته راځي بسم الله رته نه یادوم بسم الله اعوذ بالله خردی دا پار ری جتا تلاوت شروع کین اعوذ بالله وایا بسم الله چې او کار شروع کین بسم الله وایا کلمه ر شهادت وایا یا خوی جمال هنر راځي دې کلمه ول نه ورتل وی ما وته چې مون د کړه چرته وی چې زه تا جمعه تراله ما په زندګی اجت راغی کنه خزر ته طلاق ورکړو وی ما ول شاوډ ابو لجه تا غټه دی لا شور شغه سلوک او بیا راشه هله غسلوک او وی راغی وی ما ته کلمه وی دو درې ځله مو سره وی ما ته وی چې ته اوس مسلمان شوې او خو زه دې مراوله چې نکاح دې اوس وتړو تر اوسه چې تاسو څه کړي دي نه هغه هم زنا کړي ځکه تاسو نکاح نه وشوي که د هغې هم دغه حال وي خو جو دواړه یو شی او که نه هغې له کلمه ورځي نو ستا له هغې سره نکاح نه وشوي تا له کلمه نه درځي او تا مونږ نه دی کړی تر څه شي ویغه مولیان ما ته رانږدې شو چې دا مسله دې پکې کوم ځای کتلې وه وی ما ته چې علم دریاب دی دا به م یو غوټ دی تاسو ورسه نه خبر یې لاول له سړي نه تاپوس وکړئ چې مسلمان دی او که نه دی نو چې صورت اخلاص ولا نه وردي نو صورت فاتحه به ولا ورشي هسې تاسو ووایې دا خو لنډ صورت دی که نه قل هو الله احد الله الصمد ماشومان ولا وردي او استاد ملک یو وزیر صاحب له نه وردي سورۃ فاتحہ بو ورزی نا التحیات بو لوردی دعائے قنوت بو لوردی سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم دا بو لوردی نو وردی نو کدی اس کتا و برکی گن ناموس کی دا سے خمن نکی تب خام خاصوے پخلے باندے او سارکان بادا کے دا بتا تا پر پتہ چ دا پر دے دا واجب دے دا سنت دے دا مستحب دے او دا حس نہ خبر او نو قبر کی بم دا وجہ حال ادری اللہ ما تو صفات نہ واغد مر رب کنا سے خبر دے بہر حال دی پسی دلیل عقلی هو الذی خلقکم دا اللہ غذات تے چتا سو پیدا کری ہے من ترابن دا خٹنا من ترابن دا خورنا ترابن من ترابی نہیں دیوی دیخا اللہ غذات تے چتا سو پیدا کری ہے من ترابن ما لگا گون دا خور روا معمولی سم بیار دی خورنا سم من نطفت بیادا غساس کینا ثم من علقة بیا دا ٹکڑی دی وینینا ثم یخرجکم طفلا بیا اللہ رو باسی تاسو لرا ما شمان ثم بیا ستاسو تربیت کئی کئی کئی کئی ثم لتبلغو دی سر ثم نلگی ثم بیا یربیکم ستاسو تربیت کئی کئی کئی کئی ترکم پوری لتبلغو اشدکم دا دید پارا چی ورس تاسو مضبوطی آده و مرس تاسو تا تربیت دا کم وقت نشورو شو چی کل دید تفلو نو تربیت شورو شو لاول دو چی نیوی دا مور پسی نکی او چی داغی نجدا شو نو بیه و تا سلور سیزون پا دنیا کی او بو تاو گورا او شاتو تاو گورا او میو تاو گورا او غلی تاو گورا سمالی تبلوغو بیاستاسو تربیت کی چی ورس اشد دا کم مضبوطی آده عمر دا زوان دے تکڑ دے دیر شکال عمر لو رسی او زان دے مقابلی سوکنے بینی بس غوی چی دنیا کیم زیم ثم لتکونو شیوخن بیان لو مردر کی تاسو تا تا دید پارا چی شیطا سو شیوخن بڑاگانو شیوخ شیخ شاخ یشیخ شیخ شاخ الرجل تو مطلب کلچ یو انسان وی د سلویخ تو کالو نا واوڑی دو اذا بلغ 40 سنه سارا شیخ دا شیخ شو آغذین بوداوالی شروع شی ترغی پوری دا انسان عقلو دا انسان قوتو دا انسان طاقت دا هر سم مکمل برابر شی و دا غین روز سپا کمی شروع شی و من نعمره ننکسو فی الخلق یا دا غب پیدائش کی کمی نظر کی کمی راشی اللہ سو بطاقت کی دخپو بطاقت کی رو رو بڑا والی شروع شی ومنکم بعد استاسونا من یتوفا من قبلو اگا سوک دی چی اگا مرشی مخیر دینا لا دا غب نتفل نده جوڑ شوی سبی و معشوم تی لنا نده جوڑ شوی او مخی مخی اگا یا دا مور دا غسی ٹکڑا پیدا شوی دا او یا پیدا شو او مر شو یا دا مور نمر پیدا شو وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى او چولٹے اور سیتا سو اگر نیٹے مقرر تھا ولتبلغوا اجلا مسما چلے عمر ور کو اگر وان دل خیر سلویخ تو کال تو رسیدو شپیتو تو رسیدو او یاو تو رسیدو اتیاو تو رسیدو لس اتیاو تو رسیدو باز روایت کرا دی جی دغی تو رسیدو نو دا غن در رب قلم چت شو اگر بیا داس عمر لور شی چی غن ماشوم جوړی اگر بیا لکه لا یعلم من بعد علم شیء ولتبلغوا اجلا مسمى سوق پاغي عمر کیم خی صحت صحت خبر ادا ولعلکم تاقلون اور دیده پارج تاسو لک پوه شیء قلر کی راشی دا سور طبقات تا ته کی خود او ستاپ جون کی پتا باندې رال نو ستاپ بچو باندې رال او تا و تکاتو لعلکم تاقلون چې لک پوه شیء قلر کی راشی والذی ذا الله ذات یحیی و یمیت چې دا جون دی کول کی یوم له کول کی وی خلتا تک چی داغ خور دا و تور تا گوری تا نو تور غردوا ناغی نست جوڑ شی بیا تیغ دا نجوڑ شی اڈو کی و تور غردوا تیغ را روان شی و بیا تینا پا آخر کی اڈو کی جوڑ شی یحیی و یمیت چال جنور کی و پچا بانی مرگ راولی فیدا قضا امرن کلچی اغا فیصلو کی دے و کارو فینما یقول لہو کن فیکون قدرت دا سری بے شک اوی دی تشنو شی دانی چی اللہ و توی چی شاہ اللہ ارادہ کی دے اوکار انما امرہ اذا اراد شیئا نور آیتونو کی راضی کله چې هغه ارادو کې دی یو کار او دلته وی اذا قضا امرن کله چې فیصلو کې دی یو کار او کله کله قضا او اراده په یو معنا باندې مرضی کله چې الله غا کار ته ارادو کې چې دا کار دی وشین کون فیکون اسمان بقایمی زمکه بخوری انسان به پیدا شوی ادم علیه الصلاۃ والسلام اللہ دغه سے پیدا کو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دغه سے پیدا کو تمام کائنات او مخلوقات اللہ دغه سے پیدا کو فا انما یقول له کن فیکون اپل اللہ زواجر ذکر قل و یا پیغمبر دیتا انی نهیتو بیشک زمن شوی مان اعبد الذین چی عبادتکم دغه کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسو را بلے سوا دا اللہ نا لما جا انی البیناتو کلا شرات رال ماتا دلائل امر ربی در رب زمانا و امرتو او ماتا حکم شویده ان اسلم لرب العالمین چه گردن کی دم آغاڑا کی دم رب دم مخلوقات تا هو الذی دا اللہ غذات تے خلقکم من ترابن چه تاسوی پیدا کریے دلگی خورینا ثم من نطفت نبیا داغی ساس کی مادینا ثم من علقت بیا داغی وینی دا ٹکڑینا سم یخرجو کم طفلن بیا رو باسی تاسو لرا ماشومانا سم بیا ستاسو تربیت کئی لتبلوغو اشدکم چی ورس اے مضبوطی آد عمر تا سم لتکونو شیوخن بیا تاسو لعمر درکی ششے تاسو بوداگان ومن کم من یتوفا او بازی پتاسو کیا غسوک دی چی وفات شی ملشی من قبلو مخکر دینا ولتبلغوا اجلا مسمى وجكم جوندی دی نو تاسو له جون در کور دی د پاره چی ورسه غنیټی مقرری تا ولعلکم تعقلون اور دی د پاره چی لګ پوشه هو الذی د الله غذات یحیی و یمیت چی جوندی کی او مړ کی جون او مرگ دا غ پلاس کړي فیدا قضا امرن کل چی ارادو کی دے یو کارو یا فیصلو کی دے یو خبری فا انما یقول له کن فیکون نو پس بیشک اوی دی تشنو شوا